ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम संस्कृत से अंग्रेजी अनुवाद श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद हिंदी में मुझे मालूम नहीं किसने दिया। स्कंद 9 अध्याय 14 श्लोक संख्या 23 स्वयं is it maybe it's written in there savyam it may be there are many mistakes unfortunately in the text o kalo sab bache o shadgo shami ashtakam me kalindi tanaya I say last shloka mein but it's kalinda tanaya kya hai wo hindi pustak mein wo विशेष बुद्धिमान व्यक्ति कालिंद थानेया उसको बदल के कालिंदी थानेया लगे लेकिन एक्चुअली इट्स कालिंद थानेया उसका मतलब कालिंद की पुत्री और कालिंदी थानेया का मतलब कालिंद की पुत्री है यमुना कालिंद थानेया लेकिन वो हिंदी संवाद में वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति उस वो बुल देख के उसको बदल के है लेकिन वो बुल तो नहीं कालिंदी तनिया का मतलब यमुना जी की पुत्री सो यू हैव टू बी केयरफुल इन हिंदी सॉन्ग देयर आर मेनी थिंग्स मेनी मिस्टेक्स दे आल्सो चेंज यमुना तेरा टू यमुना दे थिंक दे नो बेटर देन भक्तिविनोद ठाकुर सो यू हैव टू वॉच आउट इन द हिंदी सॉन्ग बुक Yeah. So आप ऐसे वो बच्चों को भूल संशोधन करो कालिंदी तनया नहीं कालिंद तनया कालिंद तनया का एक दूसरा नाम है कालिंदी इट्स गुड टू नो दिस थिंग्स गो ऑन स्वयं अहो रूपम अहो भावम हो रूपम हो भावो नरलोक विमोहनम देवीं त्वां स्वयं आगताम् गुरु राव ने कहा हे सुंदरी तुम्हारा सौंदर्य अद्भुत है और तुम्हारी भाव भंगिमाएं भी अद्भुत है निसंदेह तुम सारे मानव समाज के लिए आकर्षक हो अतएव क्योंकि तुम स्वेच्छा से स्वर्ग लोक से यहाँ आई हो तो भला इस पृथ्वी लोक पर ऐसा कौन होगा तो तुम जैसी देवी की सेवा करने के लिए तैयार नहीं हो उर्वशी के वचनों से ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ग लोकों में खाने रहने आचार व्यवहार तथा बोलने का स्तर इस धरालोक से भिन्न स्वर्गलोक के वासी मांस तथा अंडे जैसी घृणित वस्तुएं नहीं खाते वे केवल घी से बनी वस्तुएं नहीं वे पुरुषों या स्त्रियों को गति काल के अतिरिक्त अन्य समय नग्न देखने के इच्छुक रहते हैं नग्न या नग्न सा रहना अभ्यस्तपूर्ण है किंतु आजकल इस लोक में अर्ध नग्न रहना फैशन बन चुका है और कभी कभी हिंदुओं जैसे लोग बिल्कुल नग्न रहते हैं इस कार्य के लिए तो आजकल अनेक क्लब या सोसाइटियां बनी हुई हैं किंतु स्वर्ग लोक में ऐसे आचरण के लिए अनुमति नहीं है स्वर्ग लोक के निवासी शारीरिक रूप से तथा रंग रूप में सुंदर होने के साथ ही अच्छे आचरण वाले और वीर जीवी होते हैं और उत्तम भोजन करने वाले हैं स्वर्ग और मरते लोक के वासियों के ये कुछ अंतर श्रीमद् भागवत है सर्वोच्च शास्त्र, श्रीमद् भागवतम प्रमाणमलम यद वैष्णवानं प्रिय, श्रीमद् भागवतम पुराणमलम यद वैष्णवानं प्रिय, श्रीमद् भागवतम प्रमाणमलम प्रेमापुमार्थो महान। श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ शास्त्र है, वैष्णवों की प्रिया है और श्रेष्ठ प्रमाण है, क्योंकि इसमें कि प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्ति मनुष्यों के चरम लक्ष्य है, इस सिद्धांत श्रीमद् भागवत में है। और वो प्रेम है विशेषकर राधा कृष्ण प्रेम। और यद्यपि राधा का नाम स्पष्ट रूप में श्रीमद् भागवत में नहीं है, फिर भी चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के आचार्यों इस गुह्य सिद्धांत निष्कर्ष किया है कि श्रीमद् भागवत का सूक्ष्म अर्थ है राधा का वर्णन और राधा कृष्ण प्रेम प्रीति का वर्णन। तो इस श्लोक में एक नारी का वर्णन है, अहो रूपम अहो भावः किम आश्चर्यम्, कितना सुंदरी है इस नारी और वो सब कुछ उसके बारे में आश्चर्यजनक है। तो इसको पढ़ने से हमें ऐसे लगते है कि राधा का वर्णन होगा, लेकिन वो तो नहीं है, साधारण नारी का वर्णन नहीं है, स्वर्गीय विशेष प्रसिद्ध अप्सरा है, उर्वशी। आज तक हिंदू समाज में बहुत नवजात बच्चियों को वो नाम रखना है, नहीं उर्वशी। और उर्वशी के बारे में बहुत वर्णन है शास्त्र में है, फिर भी उर्वशी तो राधा नहीं है। राधा का एक नाम है उर्वशी, उर्वशी तिलोत्तमा, ऐसे महान अप्सरों का, शकुंतला, ये सब महान महान महती महती अप्सरा है। इसका कारण है कि जो रूप, जो सौंदर्य है, जो भाव है, सब कुछ जो आकर्षणीय है, ये सब अप्सरों में वो गुण विकृत रूप से उपस्थित होते हैं, क्योंकि वो सब गुण संपूर्ण और शुद्ध रूप में श्री राधा में उपस्थित है। जैसे ही श्री कृष्ण भगवान आदि पुरुष है, तो इस प्रकार भी श्री राधा आदि स्त्री है। तो यदि किसी पुरुष में हम कुछ गुण देखते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि वो सब गुण भगवान श्री कृष्ण का गुण सागर से आया है, वो श्री कृष्ण के गुण से प्रकट हो गया है। पौरुषं नृषु भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तो वो पुरुषत्व, वो भाव, जो वो सभी गुणों से, जिससे एक पुरुष तो सच आदर्श पुरुष होते हैं, वो पुरुषों के गुण सब श्री कृष्ण से आते हैं, वे गुण सागर है। और इस प्रकार यदि किसी नारे में हम ऐसे आदर्श गुण देखते नारियों के गुण, तो समझना चाहिए कि वो नारियों के लिए सभी गुण के मूल स्रोत और आधार है श्री राधा। तो इस श्लोक में क्लास में सेल फोन बंद नहीं करना गुण नहीं है, दोष है। तो आप सब जरा सा बंद कीजिए। इस श्लोक में एक साधारण नारी, साधारण इस प्रकार साधारण है क्योंकि वे इस भौतिक संसार में है, परंतु असाधारण है क्योंकि इस भौतिक संसार में उर्वशी एक महान व्यक्ति है। तो इस प्रख्यान से हमें समझना चाहिए कि हमें श्री श्री राधा कृष्ण से आकर्षित होने चाहिए और महान अप्सरा से भी इतने बड़ी सुंदरी शिष्ट अप्सरा से आकृष्ट होने का फल क्या होता है? विमोहनम, हम मोहित हो जाते हैं। Someone wants to translate for this lady here? Only Russian. So, any Russian speakers? No. There are quite a few Indians who know Russian. They study in Russia. तो एक बार एक कहानी है भक्ति सिद्धांत ठाकुर, ये बहुत पहले गौड़िया मठ का संस्थापन के पहले। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर का प्रथम प्रचार के लिए और प्रथम बार एक आश्रम स्थापन किया कलकत्ता में। तो हर रोज शाम को उस आश्रम में सत्संग होता था। तो एक बार एक कीर्तनीय आए थे, बंगाल में आज तक बहुत लोग कीर्तनीय है, उनकी विशेषता है कीर्तन करना। यहाँ पर पंजाब में ऐसे होते हैं, घजाओ घजाओ गाते हैं, निपुण है कीर्तन में। तो वो व्यक्ति कीर्तन में इस प्रकार गए, भुवन मोहिनी राधा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि यही अपसिद्धांत है। भुवन का मतलब इस भौतिक जगत। तो श्री राधा मोहिनी है, वे मदन मोहन मोहिनी है, और इस भुवन से मोहित होते हैं। इस भुवन में लोग मोहित होते हैं राधा का प्रकाश मूर्ति से, श्री दुर्गा देवी से। यया समोहितो जीव आत्मानं श्री गुणात्मकम्, भगवान की बहिरंग शक्ति जो राधा के प्रतिबिंब रूप है, वो दुर्गा से सब लोग इस भुवन में मोहित होते। तो भुवन मोहिनी है श्री दुर्गा का नाम, भुवन मोहिनी दुर्गा, वे भी भगवान विष्णु के भक्त। परंतु हमें समझना चाहिए कि अंतरंग शक्ति श्री राधा आदि शक्तियों और बाहिरंग शक्ति उर्वशी इत्यादि अप्सरों इस पृथ्वी के नारे अंग भी उस दल में गणित है, तो वे सब बहिरंग शक्ति है। तो हमारा प्रचार है गौड़ीय वैष्णव प्रचार है नारियों सर्वश्रेष्ठ है। आजकल भी वो प्रचार हो रहा है नारी स्वतंत्रता। हमारा प्रचार है कृष्णस्तु भगवान स्वयं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। तो इस प्रकार हम प्रचार करते हैं कि ट्रांसलेशन नाउ वन पर्सन है needs translation. You need translation? Can I understand Hindi? All right. Okay. So, तो हम इस प्रकार प्रचार करते हैं कि श्री कृष्ण परम ब्रह्म है, परम सत्य, परम धाम है, परम पवित्र है, परम पुरुष है, आदि पुरुष है, दिव्य पुरुष है, आदि देव सब देवताओं के स्रोत है, अजा मतलब हम जैसे पूर्वकृत कर्म फल के अनुसार जन्म नहीं लेते वे स्वयं इच्छा से इस भौतिक संसार में आते हैं हमारा उद्धार करने के लिए। आदिदेव अजम विभुम, विभुम का मतलब महान। तो वो हमारा प्रचार है कि भगवान है, भगवान परम पुरुष है, परंतु हमारे बीच में एक बड़ा रहस्य है जो हम बाहर प्रचार नहीं करते और आपस में भी हम इतना सब इसको इतना सब प्रचार नहीं करते जिससे हमारे भक्तों भी गलत धारणा नहीं होगी कि कृष्ण से बड़ी है श्री राधा। मैं बहुत सालों के पहले प्रथम बार नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक पढ़ लिया और उसका प्रथम अध्याय में एक वचन पढ़ा जिससे बहुत आश्चर्य लग रहा था और आज तक मैं भी आश्चर्य लग रहा हूं इस वचन का विचार करने से। वो अध्याय में भक्ति भक्ति का वर्णन है और कैसे भक्ति श्रेष्ठ है। भक्ति श्रेष्ठ है कर्म योग कर्म ज्ञान योग ये सब पद्धति से श्रेष्ठ है भक्ति। तो उस अध्याय में श्रील प्रभुपाद यही मंतव्य कहते हैं कि भक्ति भगवान से भी श्रेष्ठ है। तो बहुत आश्चर्य लग रहा था ऐसे पढ़ने। तो ये क्या किस प्रकार का धर्म है जिसमें वो सिद्धांत है कि भगवान से बड़ा और कुछ भी है, कैसे संभव है? भगवान का मतलब सर्वोपरि और गीता में भी श्री कृष्ण बार बार इस सत्य स्थापन करते मथा पर अतराम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय हे धनंजय, मेरे ऊपर कोई और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, किंचित नहीं, किंचित अस्ति धनंजय। तो यही सिद्धांत है कि भगवान से बड़ी है भक्ति, क्योंकि भक्ति से भगवान वशीभूत हो जाते। श्रीमद् भागवत में भी वो सिद्धांत है। श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक में संक्षिप्त रूप में भगवान का वर्णन है। तो कैसे भगवान भगवान होते? आजकल विशेषकर भारत में बहुत छोटी छोटी कीट क्रीमी जैसे लोग घोषणा करते हैं, मैं भगवान हूं। हर एक गाली में भगवान का अवतार है, लेकिन ये सब अवतार नहीं है, ये सब कीट क्रीमी है। अगर इस जीवन में तो नारूप धारण करते हैं, तो ऐसे लोग जो बोलते हैं मैं भगवान हूं, तो ऐसे लोग का अगला जन्म जरूर उस प्रकार होगा, कीट क्रीमी ताटी में। तो भगवान कैसे भगवान है उसका वर्णन है श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक है, और पूरा भागवत का विषय है उस प्रथम श्लोक में संकलित है। उसमें एक शब्द है स्वराट, उसका मतलब स्वतंत्र, भगवान स्वतंत्र है, भगवान जो करने चाहते हैं करते, सब कुछ होते ऐसे ही, क्यों भगवान चाहते हैं ऐसे। परंतु इस नवम स्कंध में भगवान स्वयं कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो नहीं अस्वतंत्र इव द्विज। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं मेरे भक्तों से अधीन हूं। कैसे? साधूनां हृदयं त्वाहं, साधूनां हृदयं त्वाहं, मरण्यत्वेन जानन्ति नान्यत्वेभ्यो मनागपि। श्री कृष्ण कहते हैं कि साधु जन मेरे भक्तों मुझके अलावा कुछ भी नहीं जानते, मैं उनसे कुछ भी नहीं जानता हूं, वे मेरे हृदय है और मैं उनके हृदय हूं और वे मेरा हृदय है। तो इस कृष्ण को वशीभूत करती है श्री राधा, कैसे? उनकी भक्ति से। तो इस श्लोक का विषय नहीं है राधा, परोक्ष रूप, परोक्ष रूप में पूरी भागवत का विषय है श्री राधा। तो तत्व ज्ञान का विचार के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार हमें समझना चाहिए कि वो आकर्षण जो है स्त्रियों और पुरुषों के बीच, उसका मूल आदि अभिव्यक्ति है श्री श्री राधा कृष्ण के बीच। तो राधा कृष्ण प्रेम वो पूर्ण शुद्ध है, परंतु इस भौतिक जगत में महान महान देवताओं के बीच में भी, जैसे इंद्र सची, वो आकर्षण है भवबंधन का कारण। इसके बारे में ऋषभ देव की उक्ति है, क्या है? स्त्री पुंस स्त्री अमिथुनि भाव में तम तयोर हो हृदय ग्रंथि माहो अहो गृह क्षेत्र सुताप्त बिताय जनस्य मोहो यम अहम ममेति। भवबंधन का कारण है इच्छा द्वेष समुद्र, इच्छा भौतिक इच्छाएं, जिसमें सबसे मजबूत है वो इच्छा, वो इच्छाएं जो उद्भूत है स्त्री पुरुष का आकर्षण से, हृदय ग्रंथि, अर्थात जब वो आकर्षण पक्का हो जाते हैं, पक्का हो जाते हैं मतलब जायते विषय पुंसंगु पजायते संगात संजायते काम कामत क्रोधो विजायते क्रोध भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रमः विभ्रमः विमोहनम बुद्धि विभ्रम बुद्धि व्हाट इज दैट इन बैड फॉर्म टुडे स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो पक्का का मतलब पहले स्त्री आकर्षण जो है तो उस पर यदि हम ध्यान करते हैं तो उससे विशेष एक विशेष कामना की उत्पत्ति होती है, मतलब सबके हृदय में वो वृत्ति है उसको वासना बोलते हैं। वो स्त्री पुरुष संबंध में वो सामान्य वासना है। तो यदि एक पुरुष तो एक किसी नारी से आकृष्ट होते हैं और वो विशेष नारी उर्वशी जैसे उस पर ध्यान करते हैं वो इच्छा पक्का हो जाती है। तो उससे क्या होते हैं हृदय ग्रंथि, मतलब हृदय विमोहित हो जाते हैं और ज्ञान हमारा ज्ञान कि मैं कृष्ण का दास हूं या साधारण धर्म पालन करने के लिए भी वो ज्ञान आवरित हो जाते हैं और उसका फल है स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशात बुद्धिनाशो प्रणश्यति सर्वनाश होते सत्यनाश होते। और उससे क्या होते हैं एक स्त्री और एक पुरुष का संबंध पक्का बन जाते हैं। मानव सभ्यता में विवाह में पक्का हो जाते हैं और आजकल विवाह नहीं करके भी रास्ते में कुत्ते कुत्ती जैसे संबंध स्थापन करते हैं लोग और उससे अथो गृह क्षेत्र सुताप्त विथायर गृह। तो पुरुष और स्त्री का एक जगह में रहना पड़ेगा तो एक मकान लेना है खरीदना या किराया से तो अथो गृह क्षेत्र तो मकान के साथ कुछ जमीन होनी चाहिए ना। क्षेत्र इसका मतलब भी मेरा भारत महान देश की भक्ति इस शब्द हम सुनते हैं जो किसी शास्त्र में नहीं है। भक्ति का मतलब कृष्ण के लिए लेकिन आजकल कृष्ण को छोड़ के देश की भक्ति होती अथो गृह क्षेत्र सुत सुत का मतलब पुत्रों सुत सुता पुत्रियों सुत अहो गृह क्षेत्र सुता अब तक का मतलब कुटुंबों पड़ोसियों समाज दोस्तों अथो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्त वित्त का मतलब मनी मनी मनी मनी मनी मनी मनी कहा है मनी हजार रुपया करोड़ रुपया करोड़ करोड़ रुपया और रुपी से अच्छा है डॉलर और उससे अच्छा है सोना यही माया है। Janasya moho yamaham mameti. Is prakar aham mama, me or mera bhav udbhut hote. जिससे हम मोहित होते. इस श्लोक में संक्षेप में कहना है, नरलोक विमोहनम्. तो इस प्रकार कौन है, ओ सारे पुरुष कौन है जो उर्वशी से मोहित है? ययाति. तो इस प्रकार वो ययाति उर्वशी की स्तुति करते हैं. किम रूपम, कितना सुंदरी है, किम भावा, किम कितना सुंदर चलते जाते हैं. जगत विमोहनम, ओ सबको विमोहित कर. तो तत्व ज्ञान बोलते, लेकिन उसका भाव तत्व ज्ञानी जैसे नहीं है. वो सही है कि नारियों की सौंदर्य से, स्वर की माधुरी से लोग विमोहित होते, लेकिन समझना चाहिए कि वो मोह, वो माया भवबंधन का कारण है, दुख का कारण है. इसलिए नतेषु रमते बुद्धः, यही संस्पर्शज भोगा दुख योनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेया, नतेषु रमते बुद्धः. इंद्रिय सुख स्पर्शज भोग, अर्थात इंद्रियों, पांच इंद्रियों, वो इंद्रियों के विषय से संस्पर्शित होने से दुख होते, उसको विषय सुख बोलते, परंतु दुख का कारण है. दुख का कारण सभी प्रकार के दुख के कारण है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इत्यादि दुखों के कारण है. इसलिए नतेषु रमते बुद्धः, इसलिए बुद्धिमान लोग तो उस प्रकार का सुख जो वास्तविक सुख नहीं है उसमें आनंद नहीं लेते, प्रयास करते उस प्रकार का सुख जो पूर्ण शुद्ध असीम है, सनातन है, वो कृष्ण सेवा सुख है. तो ये याति विमोहित हो गए हैं, वो एक प्रकार का दुख भी है. मैं दुखी हूं, मुझको सुखी बनाओ. तो ये श्रीमद् भागवत में है, अहो रूपम अहो भावः. इस स्तुति श्री राधा के प्रति होने चाहिए. हम जो इस संसार में विमोहित रहते हैं, हम जड़ भोग सुख से विमोहित होते, तो इस वर्णन से हमें होश होने चाहिए कि भौतिक सुख तो कोई सुख नहीं है. महान महान व्यक्तियों के बीच में भी, उर्वशी, ययाति, इंद्र, शची, बड़े बड़े देवताओं के बीच में भी वो प्रयास इंद्रिय सुख के लिए, उसका फल होते हैं दुख. इसलिए नतेषु रमते बुद्धः, जो बुद्धिमान है उस सुख में आनंद नहीं लेते वे होशियार होने से, बुद्धिमान होने से समझते कि राधा कृष्ण प्रेम सुख वो सत्य सुख है और इनकी सेवा करना मेरा धर्म है और वो सेवा करने से मैं सुखी होऊंगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो इस शिक्षा से, इस शिक्षा, इस वर्णन से हमें लेनी चाहिए। हम ये सब नहीं पढ़ते श्रीमद् भागवत तो कैसे एक पुरुष एक स्त्री से आकर्षित था, तो वो विषय सिनी ब्लिट्स वो मैगजीन आज अभी तक होते नहीं देखा बहुत दिन में, तो सिनी ब्लिट्स जैसी पत्रिका में वो ही वर्णन है और अभी सब पेपर में टाइम्स ऑफ इंडिया जो पहले तो बुद्धिमान लोग के लिए थे थोड़ा उच्च कोटि के लोग, अभी तो वो भी जैसे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ आधा नंगी नारी का रूप प्रदर्शन करते हैं। तो हम क्यों इस प्रकार का वर्णन है श्रीमद् भागवत में, तो किसी भी गंदी पत्रिका में वो वर्णन होते और आजकल तो शिष्ट लोगों के लिए भी जो पत्रिका जो निकलते है तो इस प्रकार का वर्णन है। तो इस प्रकार वर्णन है श्रीमद् भागवत में जिससे हम समझ सकते हैं क्या है सच और क्या है झूठ, क्या है सत्य क्या है मिथ्या। धर्म प्रोजित कैतव अत्र परमो निर्मत सरानम सताम, ये श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता है और इसमें कैतव धर्म उपेक्षित होते है। तो स्त्री और पुरुष में वो आकर्षण जो है वो धर्म तो नहीं है, धार्मिक बनाना संभव है विवाह संस्कार से, परंतु श्रीमद् भागवत का विषय है निगम कल्पतर गलितम फलम शुकमकार अमृत द्रव संयतम पिबत भागवत पिबत भागवत रसमालयम मोहोरहो रसिका भुवि भावुक। श्रीमद् भागवत रसिक भक्तों के लिए है और इसका विषय है प्रेम रस, कृष्ण प्रेम रस जो सर्वशास्त्र का गुह्य अर्थ है इस प्रेम रस का वर्णन करना। तो इस प्रकार का वर्णन इसमें है तो कैसे ये याति विमोहित हो गया है और बोलते कि पूरा जगत के जन मोहित हो जाएंगे अगर ऐसे रूप देखेंगे उर्वशी का। तो ये वर्णन है जिससे हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो वास्तव सौंदर्य क्या है, वास्तव नारित्व क्या है, वास्तविक माया क्या है। मोहित होना तो बुरा नहीं है, भगवान कृष्ण का नाम है मदन मोहन, मोहन मदन को मोहित करते, और राधा का नाम है मदन मोहन मोहिनी, श्री कृष्ण मोहित होते हैं श्री राधा का सौंदर्य से। तो क्या है वास्तविक नारित्व, क्या है वास्तविक सौंदर्य, ये सब समझना चाहिए और उसका अलग रूप मायिक रूप क्या है। तो दोनों में क्या अंतर है इसको समझना चाहिए, इसलिए इस प्रकार का वर्णन है श्रीमद् भागवत में। और कि महान महान लोग इस संसार में विमोहित होते, इसको भी सीखना चाहिए, जिससे हम तीव्रेण भक्ति योगे न तीव्रता से कृष्ण भक्ति करेंगे, जिससे हम मोहित होंगे श्री श्री राधा कृष्ण का सौंदर्य से, हम मोहित होंगे, हम तुझ जीव है और भगवान की शक्तियां हमसे बहुत शक्तिशाली है। मायाध्यक्ष दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यय, बहिरंग शक्ति माया हमसे बहुत शक्तिशालिनी है और उससे और शक्तिमती है। अंतरंग भक्ति शक्ति, तो हमें विमोहित होने चाहिए श्री कृष्ण की अंतरंग शक्ति भक्ति शक्ति से, कृष्ण की बहिरंग शक्ति से नहीं है। हरे कृष्ण। आशा है आप सब ये सब बात सुने से स्पष्ट धारणा मिली और विमोहित नहीं हो, और ज्यादा विमोहित नहीं हुए इसी बात सुनने से। हमें शास्त्र का तत्व विचार अच्छी तरह समझना चाहिए, जिससे हम स्पष्ट धारणा मिलेंगे हम कौन है, भगवान कौन है, हमें क्या कहना चाहिए, और वो स्पष्ट धारणा लेके हमें भक्ति करना चाहिए, जिससे हम विमोहित होंगे। कैसे लगता है ये विचार? मोहित होना वो जीवन का परम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम से। विमोहित होना बहिरंग माया शक्ति से वो तो लक्ष्य नहीं है, वो स्थिति में हम है। उससे मुक्त होना जीवन का लक्ष्य है और मुक्त होने के बाद तो फिर मोहित होने चाहिए। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न हो आपत्ति, क्या प्रचार है? सब माया से मुक्त होना चाहिए, यही प्रचार मैं करता हूं कृष्ण की अंतरंग शक्ति से। माया मुक्त जीव है नहीं कृष्ण स्वतः ज्ञान, जीवेरे कृपा कोयले कृष्ण वेद पुराण। तो हमें स्वतः मतलब अपने आप हम कृष्ण के बारे में हम ज्ञान नहीं मिलते, इसलिए भगवान कृष्ण जीवों के प्रति दया करके वेद पुराण शास्त्र हमको दिया है, जिससे हम माया से मुक्त होंगे, जिससे हम कृष्ण तत्व ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो कृष्ण तत्व ज्ञान का सर्वोच्च स्तर है मोहित होना, लेकिन वो मोह शुद्ध परिशुद्ध है, उसमें भौतिक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सार्य नहीं, मत्सार्य तो बिल्कुल नहीं, कुछ भी द्वेष भाव नहीं होते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे। वहाँ एक श्लोक आता है उसमें वहाँ प्रभु कहने की दिव्य द्वेष की है एक श्लोक बट हमने सुना है कि भक्ति में द्वेष नहीं है। बहुत दफे भक्तों पूछते है तो मत सारा कैसे लगाना है भक्ति में। नरोत्तम दास ठाकुर उनकी प्रेम भक्ति चंद्रिका में ऐसे कहे, काम कृष्ण काम अर्पणे क्रोध भक्त द्वेषी जने, काम क्रोध लोभ भक्त लोभ साधु संगे कृष्ण कथा। तो ये सब असद गुण सत हो जाते हैं यदि हम कृष्ण भक्ति में नियुक्त करेंगे, लेकिन मत्सर्य के बारे में कुछ वर्णन नहीं है। तो मत्सर्य इतना निकृष्ट है, बिना कारण से भी द्वेष भाव, कि वो भक्ति भाव से पूरा विपरीत होते। भक्ति भाव है अद्वैष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुणा एवच। तो फिर भी शुद्ध भक्ति में हम देखते हैं कि ऐसी भावना होती है, लेकिन वो तो मत्सर्य नहीं है। उसका आधार है अद्वैष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुणा एवच। बाह्य दृष्टि में मत्सर्य जैसे दिखते हैं, परंतु वास्तव में और सब कुछ श्री कृष्ण की लीला का पोषण के लिए है। तो गोपी लीला में राधा और चंद्रावली में वो प्रतियोगित्व चलते हैं, कंपटीशन जैसे। लेकिन अन्यत्र गौड़ीय शास्त्र में हम देखते हैं कि ओ राधा का कुछ भी द्वेष नहीं है चंद्रावली के लिए, वो सब लीला पोषण के लिए है। ये द्वेष जैसे भाव है, लेकिन वो तो नहीं है। श्री कृष्ण का सुख बढ़ाने के लिए ऐसे होते हैं। तो ये सब बहुत गुह्य विचार है जो चैतन्य चरितामृत में आते है, जो सर्वश्रेष्ठ शास्त्र श्रीमद् भागवत का वास्तव अर्थ हम चैतन्य चरितामृत में मिलते हैं। और चैतन्य चरितामृत का अंतिम वचन में, अंतिम अध्याय में ये विचार भी आते हैं। अति गुह्य विषय है ये सब। तो अद्वैष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुणा एवच, ये वचन हमारे ध्येय है। और निर्मत्सर मय राज्य में लीला पोषणकारी मत्सर्य हो सकते। वो मत्सर्य तथाकथित मत्सर्य हमारे पूज्य है, लेकिन उसका प्रतिबिंब रूप इस भौतिक संसार में उसको पूरा वर्जन करना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय।